Prewizja na kartę. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A3 Limousine. Dostępne jest już od 1030 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 listopada, jest 19. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. To już trzecia dymisja w PKW. Po sędziach Czaplickim i Jaworskim rezygnuje Stanisław Zabłocki. W Radzie Warszawy górą Platforma, sromotnie przegrało SLD. Górnicy dopięli swego. Rada Nadzorcza odwołała prezesa Kompanii Węglowej Mirosława Tarasa. Sędzia Stanisław Zabłocki zdecydował, że zrzeknie się członkostwa w PKW niezwłocznie po ogłoszeniu wyników drugiej tury głosowania. To jest najnowsza informacja z Państwowej Komisji Wyborczej. 2 godziny temu zrezygnował szef komisji Stefan Jaworski. Jego dymisja zostanie przyjęta, zapowiada Jolanta Trzaskawieczorek z prezydenckiej kancelarii. Dzisiaj pan Jaworski złożył dymisję na ręce pana prezydenta. Będzie pełnił tę funkcję do momentu podania oficjalnych wyników po drugiej turze wyborów. Pan prezydent zamierza tę dymisję przyjąć. W środę zrezygnował sekretarz PKW i szef krajowy Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki. Wszystkie te dymisje mają związek z bałaganem przy liczeniu głosów po wyborach samorządowych. Od niedzieli minęło 5 dni, a wciąż nie ma ich wyników i nie wiadomo, kiedy będą. Rezygnację Czaplickiego i Jaworskiego komentował w Trójce szef Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Nie mam żadnej wątpliwości, że jeżeli w tym biurze po raz kolejny były popełnione błędy, mówiliśmy o tych z 2002 roku, a w tym samym czasie był ten sam przewodniczący, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego, to ja ze zrozumieniem przyjąłem informację o rezygnacji szefa Krajowego Biura Wyborczego. Co do rezygnacji szefa Państwowej Komisji Wyborczej, z uwagi na to, że to nie jest podmiot przez nas kontrolowany, uważam, że osobą uprawnioną do wypowiadania się w tej sprawie jest prezydent, który zresztą taką ocenę zawarł, informując, że tą rezygnację przyjmie. PKW przyjrzy się NIK, sprawdzi nie tylko, jak był przygotowywany system informatyczny na wybory samorządowe, ale też jak komisja przygotowuje się do wyborów prezydenckich i parlamentarnych. A PKW nadal liczy głosy, dopiero co podała wyniki wyborów do Rady Warszawy. Wygrała Platforma, informuje członek komisji Jerzy Budzyna. 33 mandaty Platforma Obywatelska, 23 mandaty PiS, 3 mandaty SLD Lewica Razem i 1 mandat Warszawska Wspólnota Samorządowa. SLD w porównaniu z poprzednią kadencją stracił 7 mandatów, nie stworzy nawet klubu radnych. Jego dymisji górnicy domagali się od dawna. Mirosław Taras nie jest już prezesem Kompanii Węglowej, został odwołany przez Radę Nadzorczą. W przesłanym do naszej redakcji komunikacie czytamy, że działania zarządu nie tylko nie spowodowały poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej, ale nastąpiło pogłębienie się dramatycznej sytuacji spółki. Rada Nadzorcza stwierdziła niedostateczną koordynację działań zarządu oraz brak skuteczności w zakresie prowadzonego dialogu ze stroną społeczną, uniemożliwiający wprowadzenie rozwiązań restrukturyzacyjnych. Z decyzji Rady cieszą się najbardziej związkowcy. To oni od kilku dni domagali się natychmiastowej dymisji Tarasa. Kroplą, która przepełniła czarę, były słowa byłego już prezesa Kompanii Węglowej podczas środowej konferencji górniczej. Taras powiedział wtedy, że działania restrukturyzacyjne to reanimacja trupa. Związkowcy ocenili te słowa jako działanie na szkodę spółki. Ewelina Kosałka-Pasja, Radio Katowice. W katedrze w Sewilli na południu Hiszpanii pożegnano księżną Alby, arystokratkę, która miała najwięcej tytułów szlacheckich na świecie. Kaplicę pogrzebową, w której była wystawiona trumna księżnej, odwiedziło ponad 80 tysięcy osób. Mieszkańcy Sewilli oblegali też ulice, które przemierzył podążający do katedry kondukt pogrzebowy. Zgodnie z życzeniem zmarłej, jej prochy spoczną w kościele pod wezwaniem Chrystusa Romów oraz w panteonie rodzinnym w Madrycie. Od wczoraj tytuł księcia nosi najstarszy syn księżnej, 66-letni Carlos. On też będzie kierował fundacją opiekującą się dziełami sztuki, księgozbiorem i archiwum gromadzonym od XIV wieku przez ród Alby. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Londynie można dziś kupić prawdziwy kawał historii rocka pod warunkiem, że ma się jakieś 100 tysięcy funtów. Pod błotek idzie komplet niewykorzystanych ujęć z sesji, która zaowocowała słynną okładką do beatlesowskiego albumu Abbey Road, kiedy to John, Paul, George i Ringo przechodzą przez tę ulicę. Strona muzyczna bez zarzutu. George daje nam Something, John Come Together, a Paul Oh Darling. Ale ważna jest też strona wizualna. Okładka genialna w swej prostocie. Chociaż jest tu jednak drugie dno. W owym czasie po świecie krążyła pogłoska, że McCartney umarł, a zastępuje go sobowtór. Okładka tylko wzmocniła te plotki. Było tak gorąco, że zrzuciłem buty. Tak zaczęła się plotka. Jest bosy, więc musi być martwy. Paul nie widzi w tym sensu, ale sens jest. W symbolice mafii oznacza to bycie martwym. John jest ubrany na biało, co czyni ma go kapłanem. Ringo na czarno. To właściciel zakładu pogrzebowego. Z kolei George ma dżinsy jak grabarz, a nieboszczykiem jest Paul. Tłumaczy Sarah Wille z domu aukcyjnego Bloomsbury. Teraz na sprzedaż wystawiono 6 niewykorzystanych zdjęć. Beatlesi uchwyceni są w nieco odmiennych pozycjach albo przechodzą przez Abbey Road w drugą stronę niż na okładce. Dodajmy, że kawał historii muzyki powstawał przez 10 minut. Tyle miał fotograf Ian Macmillan. On strzelał fotki, a policjant zatrzymywał ruchy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sport Adam Malecki. W Klingenthal trwają kwalifikacje do niedzielnego konkursu skoków narciarskich. O awans, który uzyska 40 najlepszych zawodników, walczy 7 Polaków. Część z naszych reprezentantów już startowała. Piotr Żyła zajmuje 2. miejsce, Stefan Hura jest 17, Dawid Kubacki 27, Maciej Kot 33, a Jan Ziobro 38. Za chwil kilka na belce pojawi się Kamil Stoch. Konkurs indywidualny odbędzie się w niedzielę. Na jutro zaplanowano rywalizację drużynową. W piłkarskiej ekstraklasie na początek 16 kolejki Ruch Chorzów gra ze Śląskiem Wrocław. Jak na razie jest bezbramkowy remis. O 20.30 niepokonany w tym sezonie u siebie GKS Bełchatów zagra z Legią Warszawa. W Lille w finale tenisowego Pucharu Davisa Francja gra ze Szwajcarią. W pierwszym pojedynku Stanislas Wawrinka pokonał Jofrida Tsongę 3-1. W drugim pojedynku zmagający się z kontuzją Roger Federer przegrał z Gaerem Manfisem 0-3, czyli jest 1-1 przed kolejnymi meczami. Przy okazji cieszą się organizatorzy finału w Lille, bo padł tam dzisiaj rekord frekwencji na meczu Pucharu Davisa. Na trybunach zasiadło 27 432 widzów. Rekord frekwencji, rekordów mogą się spodziewać także organizatorzy Grand Prix w Abu Dhabi w Formule 1. Ta odbędzie się w niedzielę. Dziś kierowcy trenowali. Lewis Hamilton był najszybszy podczas obu sesji treningowych. Największe szanse na tytuł mistrzowski ma właśnie Brytyjczyk, który jest liderem klasyfikacji generalnej. 17 punktów traci do niego Niemiec Nico Rosberg. Dziś Niemiec podczas treningów zajmował 2. miejsce. Jutro ostatnia sesja treningowa, o 14:00 kwalifikacje, a o tej samej porze w niedzielę ostatni akcent F1. W żużlowej Polsce kręci się karuzela transferowa. Miejsca zamieszkania i przynależności klubowej nie zmieni Janusz Kołodziej. Zostaje w Tarnowie w Unii. Dziś przedłużył kontrakt na kolejny rok. Będzie to już jego 14 sezon w tym klubie. Nowym zawodnikiem Unii Tarnów w przyszłym sezonie będzie za to Duńczyk Kenneth Bjerre, który do tej pory reprezentował Unię Leszno. Jutro jedynie na zachodzie większe przejaśnienia i w górach rozpogodzenia, a tak chmury, mrzawka, na krańcach wschodnich słaby śnieg lub śnieg z deszczem, miejscami silne zamglenia. W Białymstoku 1 stopień, w Zakopanem 2, w Łodzi 4, w Poznaniu 5, we Wrocławiu 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Podobno historia jest nauczycielką życia. Ja w to nie wierzę. Być może nie historycy wierzą, ja nie wierzę. Profesor Karol Modzelewski. Nie tylko o historii. A o historie muzyczne zadba Marcin Januszkiewicz. I znowu start. Nastawimy znów zegarek snu. Biuro Myśli Znalezionych. W tę niedzielę tuż po 21:00. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej

Na 8 była Celine Dion, na 7 Vanessa Williams, na 6 Baim, 10 przykazań, na 5 Robert Gawliński, 3 noce z deszczem, na 4 Edyta Bartosiewicz i Szał. 712 notowanie z 22 września 1995 roku. Między 19.05 a 22 wtedy prowadził to notowanie Marek Niedźwiecki. No i jeszcze pierwsza trójka nam została. Na 3 Michael Jackson, You Are Not Alone. Na 2 Kasia Kowalska, A To Co Mam. No i na 1 Justyna Staczkowska, Dziewczyna Szamana. Ale dziś przypominamy, nie utwór z zestawienia wtedy, a przypominamy utwór z zestawu do głosowania na Top Wszechczasów, bo wiedzą Państwo, że mamy kumulację, to znaczy podwójna przyjemność. Można głosować na te bieżące notowania, no i zabawić się w układanie programu na 1 stycznia 2015 roku, bo 1 stycznia, czyli w samiuśki nowy rok, kolejne notowanie Topu Wszechczasów, Marek i Piotrki, między 9 a 21. No i dziś z tego zestawu do głosowania na Top Wszechczasów wybierzmy utwór zespołu, który już po prostu nie nagra płyt, a to zespół R.E.M. Come on. I oczywiście mam nadzieję, że smakowała Państwu ta herbata z R.E.M. Things pada na 50 w poczekalni. Oh why did they teach us Shakespeare? When you're only 16, no idea what it all means. Oh Romeo, oh Romeo, he thinks it's a love thing. All masks and kisses from the balcony. It's deeper than that, but it's a f***ing tragedy. Oh, you taught me so much about you. Taught me so much about love. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. Wiem, że lubią Państwo Finka i wiem, że lubią Państwo i ten utwór, i całą płytę, no ale w poczekalni to tak mniej więcej po 2 minuty każdego utworu. Shakespeare, Fink, 3 w dół na 50. Pierwszy przepis na herbatę od Natalii. Nataliowe cudo, tak nazwała to Natalia. Mięta, rumianek i miód. Czy mógłby Pan powiedzieć dzisiaj coś pocieszającego dla dziewczyny ze złamanym sercem przez Morrisseya? Zresztą może wśród słuchaczy listy jest więcej osób, które nie mogą się pozbierać po warszawskim koncercie Miłego Wieczoru Nina. Pani Nino, nic mi nie przychodzi do głowy, ale tak myślę, że uczestniczyli Państwo w historycznym koncercie, bo rzadko się zdarzają takie koncerty, które w ten sposób się kończą, a poza tym rzadko kończą się koncerty po 20 minutach. Nie wiem, czy to Państwa pocieszyło, czy nie, ale koncert był dziwny. O trudzie wyboru Illusion 49. Napisali Państwo, ja to już parę dni temu, że mało zespołu Illusion w programie trzecim. Chyba będziemy musieli to nadrobić w trzech wymiarach gitary. O trudzie wyboru dziś o jedną pozycję w dół 49. Najlepsza herbata, zielona herbata z dodatkiem grenadiny, grubego plastra pomarańczy i gałązki rozmarynu. Pycha, choć na dzisiejszy wieczór wybrałem lampkę czerwonego wina. Joanna, to też dobra. Kto z Państwa wybrał Kasprzyckiego? Same zera, dziś oczko w górę na 48. Przynosi to, co chcę. Nie wiem, co się stanie teraz. Nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć lekko cię same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć lekko cię same zera, silnie we mnie wzbiera. W falach chceń mogę wszystko. Upadłem, jest nadzieja, po nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedzi gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie mów mi, że takich miejsc jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Kiedy nie słyszę, to nieudolnie śpiewam sobie z Robertem. Robert Kasprycki dziś o jedną pozycję w górę na 48. Same Zera, tak jest zatytułowany ten utwór. 71335 albo lp3@polskieradio.przeboju. Polskie Radio? Kropka Przebojów? Dobrze, za chwilę powiem. Lekki Lim. Gunshot, Licky Lee, dziś 4 w dół na miejsce 47 w 1712 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, ale na razie jesteśmy w poczekalni. Ja piję herbatę z dżemów, ale taka to się chyba nie liczy. Mario z... No nie wiem, jak to zakwalifikować, bo to jest taka herbata bez herbaty, ale dobrze, niech panu będzie, panie Mario, herbata z dżemów też może być dobra. Gaba Kulka, 46. To jest właśnie nowość poczekalni X albo X, nowość na 46. Gaba Kulka. No i teraz liczę na państwa. Kto z państwa był wczoraj w Krakowie na koncercie naszego przyjaciela Slasha? Jak było? Mam nadzieję, że Kraków zapłonął, że gitarowo i wokalnie było fantastycznie. To jest fajny zespół. The Conspirators, Miles Kennedy, Slash, a u nas Band to Fly na 45. Don't you cry, don't you worry, I cannot stay here any longer. The time has come to find my distant calling that only seems to get much stronger. And I know it's hard to see the one come to lean on, make his way far beyond the womb, but I can't stay. I won't stop running. I'm only getting closer to getting off the ground this time. The sky is calling, the wind is at my shoulders. Won't let this chance pass me by.

gazetę, poruszasz ważkie tematy, jest nam wygodnie. Miłość co dwa tygodnie, noszę się modnie, codziennie zmieniasz spodnie. Ale, ale zabije się, kiedy jest to pierwsze, zepsute tu powietrze. Julia Marcel, dziś to jest nowość na 39. w poczekalni 1712 notowania listy przebojów programu trzeciego. Zabawa polega na tym, że przez cały tydzień czekamy na Państwa głosy. Jak słusznie zauważył Pan Adam, nasza maszyna licząca jest ok. I niech tak pozostanie, dmuchajmy na zimne. No ale teraz jest ten moment, kiedy sprawdzamy, na których pozycjach nasze ulubione utwory. Wprawdzie 3 do góry, ale tylko poczekalnia. Szkoda, Marilyn Manson. Of a seven-day binge, I can hardly see your name disintegrating from my lips. We've only reached the third day of a seven-day binge. I can hardly see your name disintegrating from my lips. Day of a Seven-Day Binge. Marilyn Manson, 3 do góry na 38. Za tydzień może będzie zestawienie podstawowe. Zobaczymy. Ja właśnie słuchając listy przygotowuję nalewkę z owoców pigwowca japońskiego i na dodatek jestem leśnikiem. Aż komputer pobiegłem włączyć, żeby panu o tym napisać. Wybieram te pestki z pigwowca i mam nadzieję, że do pierwszego miejsca skończę. Przy okazji wspominam o mojej żonie Weronice i pozdrawiam córkę Hankę. Żona zresztą też. Hanka jest też leśniczanką. Leśnik Adam. Dziękuję bardzo. To kłamie, że lata Przemyk, tak jak przed tygodniem 37. Na to wszystko, bo tyle praw.

i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość. Pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach, bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Jak to będzie za tydzień, zobaczymy, bo dziś to jest najwyżej notowana nowość poczekalni, sobota Pablo Pavo. 1712 notowanie, jeszcze 3 utwory w poczekalni. Myślałem, że to wejdzie dzisiaj, a jednak nie. Loop the Lie, Brian Ferry, 33. Brian Ferry, tak jak przed tygodniem na 33. Proszę mi przypomnieć, na kiedy przełożono koncert dla niego? Czy to jest 12 dzień grudnia? Bo tyle tych koncertów, że trochę mi się pomyliło. New York City, Lenny Kravitz, 32. Broadway lights and taxi cabs. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing? She can take what you can bring. Chyba 12, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze mamy Lenny Kravitz, New York City, 2 do góry na 32. Dobry wieczór, świętujemy imieniny mojego taty Janusza. W tle lista i pan redaktor. To wszystkiego najlepszego dla wszystkich Januszów dzisiaj. I kończymy poczekalnie. Grzegorz Turnał będzie w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu, przepraszam, moim gościem w 3 wymiarach gitary. A tu na 31. Zaledwie krok, a już mija cały rok.